نوشتن آن غلام قصه شکایت نقصان اجری سوی پادشاه. قصه کوته کن برای آن غلام که سوی شه بر نوشته است و پیام. قصه پر جنگ و پر هستی و کین می فرستد پیش شاه نازنین. کالبد نامه است اندر وی نگر، هست لایق شاه را آنگه ببر. گوشه ای رو نامه را بکشا بخوان، بین که حرفش هست در خورد شهان. گر نباشد در خوران را پاره کن، نامه دیگر نویس و چاره کن. لیک فتح نامه تن زپ مدان، ورنه هر کس سر دل دیدی عیان. نامه بکشادن چه دشوار است و صعب، کار مردان است نه طفلان کعب. جمله بر فهرست قانع گشته ایم، زن که در حرص و هوا آغشته ایم. باشد آن فهرست دامی آمرا، تا چنان دانند متن نامه را. باز کن سر نامه را گردن متاب، زین سخن والله اعلم بالصواب. هست آن عنوان چو اقرار زبان، متن نامه سینه را کن امتحان. که موافق هست با اقرار تو، تا منافق وار نبود کار تو. چون جوال بسگرانی میبری، زن نباید کم که در وی بنگری. که چه داری در جوال از تلخ و خش، گر همی ارزد کشیدن را بکش. ور نخالی کن جوالت را ز سنگ، باز خر خود را از این بیگار و ننگ. در جوادان کن که می باید کشید، سوی سلطانان و شاهان رشید.